Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Dansımız var, şend istiyoruz. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursun efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Gerçekten bayağı kilo kilo ekmek yemiş haliniz var. Ya öyle bir tıkadı beni. Geceden beri hiçbir şey yemiyorum. Gece saat 11'den bu yana hiçbir şey yemedim yani. Galiba ben birkaç gün ekmek falan yemeyeceğim. Ya ekmek dediğin zaman falan geliyor ya. Çok acayip bir şey ya. Yani 11'de en son bir şey. 11'i çeyrek geçe falan uyudum ben. Hiç canım bir şey istemiyor ya. Ben de sabah kalktım 4 poğaça yedim. Ondan beri açım yani. Valla çok felaket bir şey ya. Bu ekmek hakikaten. Yani şu anda bugüne kadar kaç yıllık hayatımda yani ekmek bir yerdeydi. Ve şu anda benim için tamamen başka bir yerde ya. Çok enteresandı. Hayatımda tam bir dönüm noktası ya. Ne güzel var. İyi arkadaşım. Ekmek bir... festivalindeydik sevgili dinleyiciler. Ekmeğe doyduk geldik. Karşınızdayız sabah ve şunu öğrendik ki ekmek insanı şişmanlatmıyormuş. Evet ya, ekmek yemezsen şişmanlarsın hele diyorlar. Hele lifli ekmek yersen. Oh, bağırsakların şakır şakır çalışır. Hiç içinde bir şey bulunmaz. Pırlanta gibi olursun. Ama hangi undan yapıldığı çok önemli. Onu şey yapacaksın. Her undan yapılmış ekmekte ne yapılmıyor? Ununu sorduracaksın ekmeğe. Yenmiyor. Ve bol yoğuracaksın. Evet, iyi yoğuracaksın. Benim aklımda 3 tane şey kaldı. Bol yoğuracaksın. İyi pişireceksin. İyi pişir. Güzel mayala. Güzel mayala. O kadar. Bitti gitti. Buyursunlar efendim. Hemen ben bir ilk şey vereyim. Buyurun. Hazır madem bu konuya girdik. Konya şişmanlıkta Türkiye birincisi çıktı. Hazır ekmek konusuna girmişken. Oktay'cığım. Yes. Ama bir yörenin yani en meşhur yemeklerini düşününce etli ekmek varsa. Ama hayatım bir sürü yerin güzel yemekleri var ya. Etli ekmek tamam da. Abi yağlı yağlı. Güzel yani o yemeğe kıvamını versin diye. Bol yağ. O yüzdendir herhalde. Bir yöre şişman çıktıysa ben anlarım ki orada milletin keyfi yerinde. E bak işte Oktay en güzel örneği zaten. Ya. Deseler ki hani İzmir mi Adana mı Konya mı ben direkt cevabımı veririm Konya. Şimdi mesela İzmirli olarak beni soğuk. Düşün. Yani sabah akşam ot. E biz ne yiyoruz Adana'da et. E o da demek ki bizim çünkü bağırsaklar çalışmıyor. Ondan tabii. Çünkü biz hep böyle eti... Bizim de sırf bağırsaklar çalışıyor ama Konya öyle mi ya? Etli ekmek. Oktay'cığım bundan haberin var mı? Diyabet ve obezite okulu varmış Selçuklu'da. Var tabii. Selçuklu Üniversitesi'nde. Hı-hı. Şiş kocama var için hazır bir obezite okulu. Evet. Doçent şiş kocamalar için okul ne demek ya? Obezite okulu. Şişkolar orayı mı kazanıyorlar? Tamam puanında şey mi oluyor ki 70 kilonun üstüne? Ya da şey diye giriyorlardır obezite okuluysa hani oraya şey girersin tığ gibi girersin. Böyle şiş kocama çıkman şiş lazım. Hani çıkar. Bitirdiğin zaman. Belli kiloya gelmediğin zaman mezun etmiyorlarmış. Abi ben bildiğim birinci basamakla bir şey yapılıyor. Ne? Bir ön yerleştirme. Ondan sonra mülakatla falan oluyor. Ve baskülle. Öyle bir şey biliyorum. Şey diye mi soruyorlar mülakatta? Neden et? Neden şişmanlık diyorsun? Yok bir şey sormuyorlarmış. Öyle bakıyorlarmış. İlk derste doçent doktor Sait Gönel şunları söyledi. Türkiye dedi, Konya dedi bir numaradır dedi. Bu konuda şişkoluk oranı %30 yani %30'u affedersin Konya'nın. Oktay'cığım özür dilerim. Ne diyordu doçent doktor hocamız? Şişko mu diyor? Şişko demiyordur ya. Yani şişko demiyor. Şişman mı diyor? Ne diyor? Sorunu var diyor. Obez mi diyor? Ne diyor? Obez diyor. Obez demedi benim dilim var mı? Obez çok böyle şey bir kelime. Hakikaten. Sası sası. Ama şişko sempatik yani. Böyle bir güzel tarafı da var. Etine dolgun dediğimiz. Ben sana bir iki şişko getireceğim. Vay. Sempati anlayışın değişti. Ona şişman denir ama. Bana bir iki tane şişkocama bir şeyler getir Oktay. Sana kurban olurum ben. Kurban olurumu da kullandırdın ya bana. Dişlerini sıkman çok hoşuma gitti. Valla şişmanlığın nedeni de belli Oktay'cığım. Neymiş? Yemek yemek mi? Pide. Genetik evet mi? Evet abi yemek ye. Sağlıksız beslenme. Genetiktir bence ya. Abi biz de sağlıksız besleniyoruz. Biz niye kilo almıyoruz? Ben bunu kabul etmiyorum ya. Adam bak dün ne yedim mesela? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Galiba bu mesele açık pide. Mesela Karadeniz bölgesinde de kapalı pide yaparlar. Hiç insanlar orada şişman evet değil. Evet abi. Biz de yiyoruz. Bize bir şey olmuyor. Demek ama Karadeniz pide o da. Karadeniz bölgesinde fasulye faktörü var abi. Fasulyeyi unutuyorsun. Sürekli her şeyin fasulyesi yapılıyor ya. Gaz mı yapıyor diyorsun? Onlar onu götürüyor beraber. Sebzeyi Konya'da da var tabii, doğru yani. Burada yeniyor. Konya'da öyle bir şey yok. Pirinç pilavı, kavurma. Ev çeşitliliği bununla sağlanıyor Konya'da. Onlar onu götürüyor derken demek ki yanına bir şeyler, garnitür tadında bir şey koyacaksınız Konya'da. Tamam. Ya düğün çorbası. Çok yok, brokoli koy. Çok güzel. Etli ekmek yanına brokoli. Bence Konya'nın sağlığa kavuşmasının tek şartı bu. Brokoli Konya'da tanınmıyor. Tanınan sebzeler arasında değil. Sözde brokoli diye bir şey var hatta. Ben bu hafta sonu seni Konya'da bir alışveriş merkezinin açılışında brokoli kıyafetleri giydireceğiz sana. Halka brokoli dağıtacaksın ve sevdireceksin. Ondan sonra beni... Küçük dünyada çocuk. Herhalde en zor şey bu obezlerle uğraşan doktorların yaptığı iş ya. Yani yağlı kokuyorlar. Yemek yemem var. Hı. Sen bana 2 kilo verdi diye gidiyorsun. Adam diyor onu yeme, bunu yeme falan diye. Yani zaten hani bu yeme bozukluğu olan adamlar biraz da mutsuzluktan yiyorlar ya. Doktordan onları duyduktan sonra da çıkıp bir şeyler yiyorlardır büyük ihtimalle. Tabii her şeyin başı sinir sisteminin sağlıklı olması yani. Senin biraz asaplar bozuk. Ben senin kilolarını ona bağlıyorum Oktay. Çok yoğun tempodasın, yoğun stres altındasın. Ama neşeni yerine getirecek şeyler var burada. Hadi ya. Aman. Şey. Ah. Show. Oh. Şin şah show. Şin şen show. Buyurun efendim. Bak her sabah kalkınca kahvaltıdan sonra biz oynuyoruz. Hiçbir şey bilmiyorum. Hafta sonu güzel bir düğün oldu. Hafta sonu gazetelerde. Yine çağrılmadığımız düğünlerden biri. Niye davetiyesi geldi ya bize ya? Crunch. Bir A4 kağıdında da olsa davetiye geldi stüdyoda, buldum ben. Crunch ve çok sevgili eşi. Ayşe Şule Bilgeç evlendi. Rüzgar'ın kızı mı? Niye ki Rüzgar'ın kızı deniyor buna? Bu hanımefendiye daha doğrusu. Babasının adı Rüzgar'mış o yüzden. Rüzgar'ın kızı başkası değil miydi ya? Elvan diye mi Rüzgar'ın kızı? Elvan Bilgeç'se. Süreyya Yalçın kimin kızıydı? Süreyya Yalçın kızıydı da sonra dopingde falan gözden düşünce. Süreyya Yalçın bambaşka biri olduğu için onun şeyini bilmiyoruz Fahir de. Süreyya Ayhan'ı diyorsan o Yücel Kop'un kızı. Öyle biliyorum. Doğru. Şimdi hafta sonu kıyafet, kraç şunu giydi bunu giydi diye deri pantolon giymemiş. Ama beyaz çizme giymiş. Yani böyle daha doğrusu kahverengi, açık kahverengi bir çizmesi var. Kırık çizmelerle beyaz mi evlenmiş? Çizmelerle evlenmiş. Dereden mi geçirmiş gelini? Çizme ne demek? Olur mu canım, adamın yaşam felsefesi, sen bugüne kadar çizmeyi giyemediysen bu senin kabahatin. Adam... Doğru. Ayşe Şu'yla artık Ayşe Şu'ya şey diyebiliriz değil mi? Ayşe Şu diye. Tabii Ayşe Şu zaten. Ayşe Şu anlayışla karşılamış. Herkes bürge gibi değil. Kovboy çizmesini doğru çekip adam güzel güzel rock'n'roll evliliğini yapıyor. Tebrik ediyorum ben kraliçe. Biz de tebrik edelim o zaman Fahim. Madem sen kişisel tebrik ettin. Bu arada pasta yerine Maraş dondurması kesilmiş düğün töreninde. Böyle ne? Maraşlı birisi mi var? Kıraç Maraşlı mı? İşte Kıraç. Tabii canım oralı ya. Kendi yöresine ait bu geleneği düğünde yapmaktan mutlu olduğunu söylemiş. Genç çifte bir düğün armağanı verelim. En güzel hediyeyi verdin Ege. Bu kadar mı? Derinden gelen bir düğün armağanı. Hayır, orada diyor ki evlilik 3 temel üstüne kuruldur. Let dili, vele diş dili. Vele diş dili dedi. Sevgi. Saygı, hoşgörü. Hoşgörü. Led dediği ışık tipi bir şey mi? Led dediği evlilik. Evlilik ışığı. Evlilik ışığı. Yani diyor ki led dil vele diş dili. Yani evlilik, sevgi, saygı ve hoşgörü üstünedir. Evet. Bunu ayrıntılarını ve daha genişletilmiş bir özetini cuma günü vereceğiz. Takipçisi olacağız. Evet. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. İyi, bugün Miki Fare 80 yaşında. O da hayırlı olsun. Evet, hepimizi gömecek. Miki Fare kadar sevimsiz bir çizgi film karakteri. Daha önce de konuştuk bunu galiba da. Yok, sayabiliriz. Yani her doğum günde konuşuyor muyuz biz Miki Fare'yi? Yıllarca Miki Fare'yi hiç izlememiş olmakla övünüyordu. Yani karakteri hepimiz biliyoruz da çizgi filmini seyretmiş olan var mı? Yok, ben de çok hatırlamıyorum ha. Ben yakın zamanda seyrettim. O kadar sıkıcı bir adam ki. O köpekle takılan Miki Fare mi? Goofy'ye mi diyorsun? Pluto. Pluto. Pluto da var, Goofy da var. Nedense birisi köpek, öbürü adam. Nasıl bir dünyaysa. Goofy adam, köpek gene. Köpek Pluto, adam. Farenin köpeği. Yani bir köpek düşün. Farenin köpekliğine kadar düşmüş. Vallahi hakikaten. Ama bir şeydi. Nasıl biliyor musun böyle? Nasıl böyle? Böyle konuşuyor. Ege bir daha yapar mısın onu? Yapayım. Bir limon gibi sıkılmıyor. Şimdi de Mickey fare yapıyorum. Ama ben eskiden var ya çocukken ben Mickey... Yani Mickey'nin tipi falan... Ben başka tür filmlere aklına... öyle şey diye gelirdi ya. Mickey filmi diye. Mickey filmi diye. Biz 70'li yıllarda çok zor dönemler geçirdik arkadaşlar. Yani diyor ki 70'li yıllar hakikaten çok bambaşka yıllardı. Ben de bir dergi vardı küçükken. Onda böyle Mickey fare görünümlü bir takım kadınlar vardı. Anlatsana biraz daha. Okay. Işıkları kapat öyle anlatayım. Evet. Öyle ben Mickey fare deyince aklıma o geliyor. O dergi duruyor mu hala? O dergi durmuyor ya. Onu galiba bizim evde biri buldu. Bugünden sonra zaten bitti. Bütün hayatın sona erdi. Ya öyle bir şey. İyi, mutlu yıllar diliyoruz Mickey fareye. Kimmiş bu Mickey farenin babası? Babası Walt kimmişti? Disney olabilir mi? Hayır, olur mu canım? Samet'in babasıydı aynı. Cemşit miydi? Öbürü neydi? Samet'in baba İlyas. İlyas'ı mıydı? Şeydi. Hızır Yunus. Walt Disney işte, babası kim olacak ya? O mu Walt Disney mi şey yapmış? Çok şey yapmış da. Eliftir kendisi bu arada. Alman Sol Parti Federal Milletvekili Lutz Hallmann'ı biliyorsunuz. Sol Parti. Sol Parti. Ben Alman Yeşiller Partisi'ni biliyorum. Cem Özdemir. Bravo. Alkış, favorileri mi alkışlıyoruz? Niye alkış? Cem Özdemir'in herhangi bir politikasını falan bilen var mı? Var. Ne? Favori uzatarak. Bütün dünyamız betonlardan şey olduğu için yeşil diyorum. Ne diyorsun? Diye bir açıklaması vardı. Lutz Heilmann. Lutz Heilmann. Şimdi Cem Özdemir'in Oktay, bu Almanca kursuna başladıktan sonra sen böyle bir aksanım Alman... değişti değil mi? Evet, hem aksanın değişti hem haberlerin değişti. Bugüne kadar Almanya'dan bir haber vermeyen sen. Tam bir Alman yalakası oldu. Çok özür dilerim de. Bundan sonra öyle. Almanca öğrenmek bu değil yalnız. Alman yalakalığı değil. Yani biz de mesela İngilizce konuşuyoruz ama hiçbirimiz İngilizce yalakası değiliz yani. Sen Almanca biliyorsun diye böyle düşünüyorsun. Hayır. Tabii çocukluğunda 5 sene geçirdin orada. Evet. Ben sana sadece burada bir Almanca bir atasözünü söylemek istiyorum. Yani bence söyleme ya. Niş niş. Niş yani, niş. Yani ne diyor? Yani diyorum ki Almanca bu değil. Niş niş. Bravo. Neymiş peki? Lutz Heilmann internet ansiklopedisi Wikipedia'yı geçici olarak kapattırmış Almanya'da. Aa. Ha, elleri kırılsın. Ya. Elleri... Ya öyle denir mi ya? Alman nesiydi bu? Federal milletvekili. Sol Parti federal milletvekili. Çok rahatlatmıştır herhalde Türkiye'yi. Almanya bile kapattı Wikipedia'yı diye. Wikipedia bizim aklımıza gelmemişti. Yani niye duruyor Wikipedia hala? Wikipedia'ya galiba müdahale edemiyorlar. Şey, yazılması falan zor ya. Yo, çok kolay. Ne bileyim, yazmak falan, görüntü yüklemek daha kolay diye herhalde. Biliyorum bir yani, biraz daha kafa gerektiriyor. Sol Parti milletvekili eski Doğu Almanya'nın iç istihbaratı Stasi'deki göreviyle ilgili bilgilerin yer alması nedeniyle Wikipedia aleyhine dava açmış ve Lübeck bölgesel mahkeme kararıyla Wikipedia kapatılmış. Hemen ardından açıklama yapmış Heilmann ve demiş ki çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum siteye giremeyen Alman vatandaşlarından ve burada yaşayan vatandaşlarımızdan. Çok özür diliyorum ama benim yapabileceğim bir şey yoktu. Umarım en kısa zamanda açılır diye böyle bir tekrar tekrar özür demiş Lutz Heilmann. Kendi ellerine de böyle vurmuş mu? Bak bu ellerle kapattım ama ah bak bu yaramazdı, böyle böyle dövüyorum diye. Ya canım, hem kapat hem ondan sonra en kısa sürede açılır. Ne demek? Bizde kimin şikayetiyle kapandığı belli değil değil mi? Bizde hiçbir şey bilmiyor canım. Bizde... Sadece bizde mesela Lübeck bölgesel mahkeme kararı verildi. Nasıl karar veriyor? Bizde de öyle bir mahkemenin kararını görüyoruz değil mi biz? Ben çok merak ediyorum. Yani orada da bu site erişime kapatılmış mı diye koca bir yazı mı çıkıyor, yoksa o küçük yazı ve mahkeme kararı mı çıkıyor? Almanya'da nasıl, yani yurt dışında internet nasıl kapatılıyor, çok merak ediyorum. Bence o zaman soralım, eğer bizi dinleyen Almanya'da dinleyicilerimiz evet, varsa bir lütfen, screenshot alıp göndersinler. Evet, bir screen şeyini göndersinler bize. screen.com. Evet, yes. Oraya koyacağız abi. Modern sabahlar. Evet. Yahoo.com. Bir şey soracağım ama çocuklar, dürüst cevap verin. Sor. Bugüne kadar bak kaç yıllık internet kullanıcısınızsınız. Hiçbir internet sitesini kapattırdınız mı? Hakikaten çok güzel soru. Yani şu kadar kullanıyoruz. Hiçbir şeyinden faydalanmıyoruz yani internetin. Evet ne ya. Bir site kapattırdık. Varsa yoksa gir şey çık. Yap. Gir çık dolaş gel. Ne yani, yani ne anladık? Şöyle söyleyeyim, benim biraz umudum var. Ama çok da umut olmak istemiyorum. O tip bir şey ya. Ama internet bu değil. İnternet bu değil. Gerçekten internet yeri geldiğinde girersin. Alman atasözünü söyle. Almanların söylediği bir şey vardır. Şöyle bir atasözüdür. Was ist das derler Almanlar. Yani ne istinaden diyorlar onu? Bunu şöyle internet sitesine girerken bunu sorarlar her internet sitesine. Ne oldu ya? Adamı susturmanın yolunu buldum ya 22 sene sonra. Bu espri en son Cennet Mahallesi'nde yapılıyor. Ama çok işe yarıyormuş Oktay. Vallahi billahi. Sen şov. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Dansınız marşandayız. Buyursunlar efendim. Pek çok kardeşimiz şu anda okul yolunda. Doğru. Bravo. Değil mi? Onlara yönelik, ebeveynlere yönelik. Okul yolunda mı sadece? Yeni bir geleceğin yollarında onlar, ilim irfan yollarındalar. Hayat yolunda diyebilir miyiz? Hayat yolunda da diyebilir. Bağdat yolunda da. Çıkalım seninle Bağdat yoluna. Sen bir şahinsin. Ben garip serçe. Attın kalbime derinden pençe. Evet. Çok güzel oldu ya. Ege böyle her habere bir küçük bir kuple şarkı bence hoş olur diye düşünüyorum. Yeni yayıncılık anlayışımızda bu var. Buyurun. Şimdi yeni yayın dönemine geçtik mi yani? Geçtik. Hayırlı olsun. Şarkıyla geçmiş oldu. Güzel oldu ya. Şimdi pek çok iblisin dersleri kötüye gidiyor, ben biliyorum. Aa! Onlar da kendilerini biliyorlar zaten. Şimdi çocukların eğer dersleri kötüyse ebeveynler dikkat. Hemen çalışmıyor. Aman eve gidiyor, atıyor çantasını bir tarafa, hemen bilgisayarın başına geçiyor. Çocuğa suç atmak kolay. Çocuğa suç atmak kolay. Çocuğa su atmak zor. Zor. Saldırır çünkü. Istakallıyla dövmek kolay. Tehdit etmek, yıpratmak ve çocuğu gasp etmek kolay. Yani yıkmak kolay, yapmak zor diyorsun. Evet. Çocuk yapmak zor. Çocuk yıkmak kolay. Çünkü küçük olduğu için hemen yıkıveriyorsun. Şimdi çocukların derslerinde başarısızlığı varsa şayet, şayet burada çocukların neyini ölçtüreceğiz? Sabır eşiklerini mi? Değil. Evet, güzel. Bence sabrını ölçtürmek çok güzel hakikaten. Evet, o da çünkü güzel. Çünkü sıkılıyorlardır çocuk abi. Çocuk sabırsız. Sıkılıyordur ders çalışırken. Çocuk tez canlı mı diyorsun Oktay? Evet. Boyunu ölçtüreceğiz. Ben de bir yorum yapmak istiyorum. Evet Oktay, çok güzel parmak kaldırdın. Ayak mı? Ayak tabii, ayak çocuk çünkü numarası. Hemen büyüyor. Çünkü bu ayılıyorsa 3 ay sonra girmiyor. Tamam, değiştirmek istiyorum. Evet. Genlerini mi? Genlerin. Çünkü genetik olabilir çalışkanlık ve başarı. Doğru. Çocuk, her şey genetik. Size şey diyeyim bak, tuzlu ayran. Ne diyorsun? Ben biliyorum. Anladım. Şu anda anladım. Niye anladın? Kebap ölçtürmek. Kebap. Mesela hani Adana'da yapıyorlar ya 1,5 kilometrelik kebap. Evet. Yok yok. Kebabını ölçtürmek. Bireysel kebabını, BK'sini. Tuzlu ayran dedin değil mi? Ben bir yorum yapabilir miyim? Yap. Yayık ayranı mı? Yayık ayranını mı ölçtüreceksin? Güzel. Şalgam. İyi gidiyorsunuz. Çocuğun şalgamını ölçtürmek. Arkadaşlar ben bu tartışma artık son noktayı koymak istiyorum. Tansiyonunu ölçtüreceksiniz. Eğer çocuğun dersleri başarısızsa burada tansiyon sorunu olabilir. Çocuklarımızın tansiyonu yükseldiği zaman, ki çocukların büyük kısmında da yüksek tansiyon sorunu olduğu ortaya çıktı tabi. Küçücük iblis mi iblis ama o zaman ilkokulların önünde çip çip çip çip diye kuş sesi satmak yerine tansiyoncu olarak dolaşmak çok daha faydalı bir şey. Gelir kapısı yani. Tansiyona bakılır, tansiyona bak. Tansiyon ve iğneci. Bizim öyle İzmir'de vardı bir tane. İğneci Aziz. Okul önünde mi? Yo, o şeyde eve gelirdi böyle iğne o Aziz falan. Başka o senin. Tansiyon başka. Bakmaya da gelirdi. Çok hoş bir isimmiş bu ya, İğneci Aziz. İğneci Aziz diye Alsancak'ın iğnecisi meşhur. Sonra tansiyon cihazları böyle ucuzlayınca. Ya, bütün Alsancak'ın kaba etlerini mi görmüş bu herif? Görmediğim et aldır demişti. Hayır, tansiyon o kadar uzak bir insansın ki. Hayır canım, iğneciyi diyorum ben, Aziz'den bahsediyorum. Ama tansiyoncu çağrılırdı hakikaten. Bir tansiyona bakardı, çay içerdi, giderdi yani. Doktor desen doktor diye hiçbir şey yok. Böyle bir ortadan yorgan. O tamamen normal. Almanya'dan gelen o cihazla bu mesleği işte ediliyor yani, değil mi? Türkiye'ye ilk tansiyon cihazını sokan adam. Valla Türkiye çocuklarının %3'ünü etkileyen bir hipertansiyon sorunu var. Bak, hipertansiyon olduğu zaman çocuğun ne oluyor mesela? Bak, terleme. Zangırdıyor çocuk. Zangırdıyor, bir titreme, baş dönmesi ve çocuk ne oluyor? Konsantrasyon eksikliği. Bitti. Bitti. Çocuğun eğitim hayatı finito. Fahir, tansiyon düşsün diye ayran veren öğretmen çocuğun uyuklamaya başlaması karşısında ne yapacak? Şimdi yukarı tükürsen yukarıda ne olabilir? Ne olabilir? Bıyık aşağı tükürsen ne olabilir? Sakal. Evet. Küçücük çocukta bıyık, sakal, ne yarısı? Düşün biraz da yani, çocuğa ayran mı verelim? Bu sefer tansiyon normal olan da ayran isteyecek. Evet. O uyuyacak. Öbürü normalleşecek. Şimdi yüksek tansiyonda bildiğim kadarıyla zaten tuzlu ayran falan vermeyin. İyice fırlatır. Sarımsaktı değil mi? Ha. Benim bildiğim, düşürmek için. Tabii doğru. Ama o da benim bildiğim kadarıyla rehabet verir. Ayran, yüksek tansiyona sarımsak. Çamaşır suyu değil miydi ya? Oktay küçücük kardeşlerimiz dinliyor bizi. Çamaşır suyu içerseniz hemen ne içeceksiniz tersinde? Süt mü? Hayır neydi abi ya şey öteksi? Dur. Çamaşır suyu içerse hemen o asit baz dengesini şey yapmak için. Neydi? Klorak değil. Neydi? Oktay klorak, bitirdin. Tıp dünyasını bitirdin yani. Bir dakika ya. Bunu istersen neydi? Bir doktora soralım. Tuz ruhu. Oktay ne ettin? Doğru. Tuz ruhu içiyorsun. Mutlu bir insan olarak yüksek tansiyonla hayatına devam ediyorsun. Çamaşır suyuyla tuz ruhunu karıştırıp içebilirsin. Kaça kaç oranında karıştırıyoruz Oktay, onu da ver de. Tamam olsun. Aman Allah, çamaşır suyu. Telefonlar gelmeye başladı. Abi. Ne içelim diye sor. Sen muhatapsın Oktay. Günaydın efendim. Dua et hadi bakalım, hattan düştü. Vallahi hattan düştü. Öyle benim bir arkadaşım içmişti küçükken çamaşır suyu da. Öyle çok da arkadaşım sayılmazdı yani. Meczup bir çocuktu. Sonra da bir daha hiç arkadaşın olmadı. Ondan sonra yani. Hemen tuz ruhunu dayadılar. Anca öyle kurtuldu çocuk. Ya öyle bir şey deme Oktay vallahi. Saçma sapan şeyler anlatma ya. Abi olur da yanlışlıkla çamaşır suyu veya tuz ruhu içilirse ötekini de içmek lazım yoksa diyorum. Öbürü ne olacak? Öbürü yoksa o zaman buz gibi bir ayrana asla hayır demem doğrusu. Vallahi işte çocuklarınızın okula gitmeden önce hazırlıyorsunuz. Her sabah tansiyonunu ölçün. Evet. Ben sana söyleyeyim ya bu şey bir iş güzel bir çocuğun işi. Ay tansiyonum yükseldi. Derslerimde başarılı olamıyorum diye bir çocuk takılmış. Ondan sonra bütün sınıfın tansiyonu ölçülmüş. Çıkmış ondan sonra da böyle bir haber çıkmış. Olur mu canım, şimdi küçücük çocuklar bunlar şey ne derler ona ne diyeceğimi birbirine karıştırdım ben, şu anda telefonlar bir taraftan geliyor. Yüksek tansiyona karşı en iyi önlemi zamanında Savaş Ay almıştır. Programda tansiyon yükseldiği zaman ne yapıyordu? Günaydın efendim. Günaydın doktor. Kimle... Merhabalar Taceddin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bu tansiyon konusunda mı aradınız bizi, tuz ruhu konusunda mı? Tuz ruhu çamaşır suyu konusunda aradım. Hemen alalım. Evet. Doğru değil mi Taceddin Bey? Midemiz hani kimyasal deney laboratuvarı değildir. Hayır, yapmak için söylemiyorum. Yani olur da hani böyle bir şey olursa diyorum ben. Vallahi eğer çamaşır suyu kazayla içilecek olursa benim önerim hiç olmazsa kirli çamaşırlardan birkaç tane yutmak olabilir. Yani işe yarasın ama ortada tuz ruhuyla birleştirdiğinizde zaten geçtikleri yollar iptal olacağı için ondan sonra göbeğinizden beslenmek gibi küçük bir problemle karşı karşıyasınız. Göbekten beslenmek. Evet. Tabii ki yapılmayacak canım. Böyle bir beslenme anlayışı yok. Tuz ruhu, çamaşır suyu falan. Ortak açıklamaya çalışsın. Biz de o sırada kapatırız. Doktor Taceddin, ne yapalım? En yakın sağlık kuruluşuna başvuralım değil mi? En yakın sağlık kuruluşuna acele başvuralım ama o sırada ağzından başka hiçbir şey vermeyelim. Genellikle bunlar çok çocuklu ailelerde ortalıkta olan çamaşır suyuydu, tuz ruhuydu gibi şeyleri çocukların içmesinden olur bazıları. Evet, onu diyorum ben de. Peki bu tansiyona ne diyorsunuz Doktor Taceddin? Valla tansiyon konusunu tam dinlemedim. Tansiyondaki problem neydi? Çocuklarda tansiyon problemi varmış, yüksek tansiyon. Şimdi daha önceki konuşmamızda bilgisayar tosunlarından söz etmiştik, hatırlıyor musunuz? Şişman, hamburgerle beslenen, evet. Kan yağları yüksek, hareketsiz bir yaşam süren. Bu aslında damar sertliği gösterilmiştir ki yalnızca 2 yaşında başlar. Yani 2 yaşından itibaren damar sertliğiyle ilgili prosedür işlemeye başlar. İşte 30'lu 40'lı yaşlarda kalp kriziyle yüksek tansiyonla sonuçlanan bir terminal dönemine gelir. Yani ondan sonra da hastayı, insanı öldürür. Çocuklarda da hareketsizlik ve şişmanlık bunun etkenlerinden bir tanesidir. Doktor Taceddin, çocukları sokağa salsak acaba bir faydası olur mu? Olur tabii. Özellikle de doğal seleksiyonla arabaların arasında izleyeceklerinden sayıları çok düşer. Böylece hastalıklı olanları da temizlemiş oluruz. Eskiden biz gezerken... Arabadan kaçamayanların... Evet. Egzersiz yapacakları için kaçanlar en azından zayıflamış olurlar. Bir kısmı da zaten it uğursuz olur. Tam çok güzel oldu. Harika bir dünya kurduk. Teşekkür ederim. Değnekçilik yapacak. Yani biz çocukken sokağa çıkıp top oynayabiliyorduk. Evet. Koşturabiliyorduk ama şimdi maşallah. O demin söylediğiniz o doğal seleksiyon falan espriydi değil mi? Onu bir... Evet, en az tabii, sizin onu... tuz ruhu tedavisi kadar ciddi bir öneriydi. Evet, onu da bir espri olduğunu söylediğimize göre. Çok teşekkürler Taceddin Bey. Görüşmek üzere. İyi haftalar dilerim. Sağ olun. Doktor Taceddin. Doktorlukta bir numara. Bir marka. Doktorlukta bir numara. Doktor Taceddin. Bu arada Oktay Bey, çok büyük bir tartışmayı tetiklediniz. Valla var ya, böyle indüklüyorsun. Abi indüklemiyorum. Tuz ruhu. Günaydın tavuşsun. Efendim. Günaydın. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Merhaba, ben doktorum. Adınızı da alalım da. Söylemem gerekiyor bu durumda. Buyurun. Şimdi böyle bir şey yutulduğunda kesinlikle önce yapılması gereken çocuk kusturulmaya çalışılmayacak. Evet, kusturulmayacak. Çünkü, aynı yoldan geri gelmesi. Evet, aynı yoldan giderken verdiği zararın aynısını geri kurtarken vermemesi için. Artı çamaşır suyu ve toz ruhu birbirinin antidotu değil. Değil. O efsane bir şehir efsanesi mi? Antidotu olsa bile bunlar midede karışıyor. Ama doktorların asıl derdi özefagusa, yani yemek borusuna verdiği zarar. Bunlar ayrı ayrı gideceği için yemek borusuna ayrı ayrı zarar veriyor. Çifte zarar. Lütfen böyle şeyler yapmayalım yani. Tuz ruhundan uzak tutalım çocukları. Çözüm bu herhalde. Çamaşır suyundan da. Hanımefendi, adınız neydi? Dilek. Dilek Hanım. Siz ne doktoruydunuz? Ben biyokimya doktoruyum ama bunu bütün doktorlar bilir zaten. Biz de özel hastane açacak kadar doktor çevresi oldu galiba. Çok sağ olun Dilek Hanım. Rica ederim. Kolay gelsin. Doktor Dilek. Doktor Dilek. Doktorlukta bir numara. Doktor Dilek. Tıp reklamlarında bir numara. Hayır, acil servise çağırıyorsun gibi oluyor ya. Niye canım, bir biyokimyacımız var. Bir de acil servise çağırsana Doktor Dilek'i. He? Dilek Hanım'ı bir acil servise çağırayım. Biyokimyacıyı ben niye acil servise çağırayım ya? Orada laboratuvarında hanımefendi... Tamam, isim benzerliği varmış, başka Dilek'miş bu. Hadi onu çağır. Doktor Dilek, Doktor Dilek, bir saniye ameliyathane bir şey yaparsanız orada... Acil servise çağrılırken... Evet canım. Çok üzüldüm. Şimdi ben hastane işleyişini çok bilmiyorum ama... Ben gayet iyi biliyorum. Panik olarak mı çağırmak lazım doktora? He? Rahat rahat mı çağırmak lazım? Şey... Doktor Dilek. Öyle bir şey kaldı mı artık hastanelerde? Ya? Mesela Hacettepe çağrı cihazları var ya. Nereden nasıl çağıracaklar yani? Öyle bir şey de kalmadı galiba. Acile çağrılıyor. Ama var yine öyle anonslar yapılıyor ya hastanede. Hastanede anons duymadım ya. Ömrümün yarısı hastanede geçti. Yok mu? Yokmuştu. Yok, hiç hastanede anons diye bir şey kalmadı yani. Film dizilerde de var. Gerçi çok az son zamanlarda kaldı. Cep telefonu. Doktor House, Doktor House diye bir şey duydun mu? Orada bir House çağrı cihazı ki House'u çağırabilecek olan ben sana yok yani. House var, Ozopa'yı ne yapar biliyor musun? Elinde taşıyor sürekli. Tam dizimi seyrederken niye çağırıyorsunuz? Buyurun şey efendim. Var, yapılmayacak şey var, evet. Oktay ver. Barack Obama'nın seçim zaferiyle birlikte karşılaştığı sürprizler bitmiyormuş. Bitmiyormuştu. Daha gerçi ocağın 20'sinde bu Barack Obama görevini alacak ama şimdiden tiksindirmişler adamı. Şimdiden şöyle olacak böyle olacak diye haberler çıkmaya başladı. BlackBerry'sine maalesef el koyuyormuş. Kim? Amerikan İstihbaratı Başkanı'nın iletişimini sağlayan bir takım kişiler. BlackBerry kullanamazsınız artık bundan sonra diye. Yok ya. Ya başkan. Demez bu adam başkan. Sen kimsin oğlum? Abi, senin maaşın bu. Kaç para yasa lan? Yasa bu yasa yasa. Başkanlık yasaları diye bir şey varmış. Kaç para verdin biliyor musun bu alete demiş. Oğlum adam bir teklif verir kongreden getirir şak bitiriverir o adamın. Geleceğini söndür. Sürdür. Seç lan demiş haritadan yer. Washington'a sürüyorum seni. Zaten demiş Washington'dayız hocam. Seni demiş Oklahoma'ya sürüyorum. Öyle. Açmış haritayı üstüne seç demiş. Bir şey soracağım. Soracağım. Sizin çok hakim olduğunuzu biliyorum da. Mesela evet. Ben Türkiye'de zannediyorum çok kullanılmıyordur da. Yani şey başbakan olup da internetle haşır neşir olan bir tek Japon başbakanını gördüm mesela. Gelip ilk sorduğu şey hızlı internet bağlantısı istiyorum çünkü dizileri download ediyorum kaçırmamak için falan demişti. Onun dışında mesela şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan @başbakanlik.gov.tr diye adresi var mıdır? Ve de başbakanlık bittikten sonra o adresi kullanabiliyor mudur yoksa Recep Tayyip Erdoğan ya, bir AKP Gen.tr midir? Org.tr midir? Öyle bir adresi var. Ya benim tahminim şöyle. Şimdi başbakan olduğu zaman verilen bir e-mail adresi başbakanlığından sonra da o e-mail adresi aktif durumda olmak zorunda. Çünkü yasalarda memuriyette verilen haklar görev bitiminde dahi alınamıyor ya. O yüzden o şey mail adresi devam ediyor ve o mail adresi varmıştı. Oktay özlük hakkında çok hakim. Falan geçtiğine inandığını söylüyorsun yani. Mail diye değil, haklar diye. Haklar. Haklar. Ama o isim soyad arasında nokta varmış. Mıştı. Şimdi mesela Recep değişti nokta, mi Tayyip adresi? Nokta. Nasıl? Yani işte Barack Obama @demokratparti nokta org tr diyelim. Onun eski adresi buydu. Şimdi Beyaz White House org mu? Tabii. Öyle bir şey mi oldu? Yani White House Gov mu oldu? Başkanlık et. diye. Yani hayır, bizde mesela başbakanlık et diye var. Hayır, orada şey değil benim bildiğim. Başkan et. White House .gov.tr diye geçer. TR. Bu herhalde önce TR deyince benim otomatikman TR. Öyle mi oluyor acaba? Tabii canım, vardır, kesin vardır ya. Ama şöyle bir tahminim var, yani o oraya gelen mailler şey yapılıyordur. Özel kalem falan tarafından inceleniyordur. Ben özel mailimi niye ben... Yani özel kalem, special pencil at White House Gold. Ama mesela Yahoo'su, efendim Gmail'i, Hotmail'i, bunlar şahsi mailleri oluyor. Mesela R.T. Erdoğan alt çizgi 41 at at gmail.com. Abi ben çıkışta böyle şey alayım ya. Eğer varsa, almadıysa ben alayım. Neyi? Barack Obama at gmail.com eğer. Vardır Fahir, olmaz mı ya? Kim vardır ya? Kimin aklına gelir abi? Bir gir bakalım Barack Obama'ya kaç ne tavsiye edecek sana. Ben de o zaman şey yaparım. Barack Obama 1980 at gmail.com diye bir şey yaparız. Ay, öyle bir şey. Yani o yüzden BlackBerry'sine el konuluyor. Maalesef Obama istediği gibi elektronik posta atamayacakmış bundan sonra. Posta atar adama, adama da postasını koyar yani, ben sana söyleyeyim. Ben zaten Amerikan başkanı olsam kimseye posta falan atmam. FBI'yi görevlendiririm. Fahir'e mesela bir şey atacağım. İki tane memur çuk çuk çuk. FBI. Böyle bir zarf içinde verirler mesajı. Mesajı da para falan gönderirsen çok daha... Para da gönderirim. Örtülü ödenekten. Yavrum benim ya. Bu çocuğun ben başkan olmasına... Örtülü ödenekten battaniye gönderirim. Ayaklarını örtersin diye. Ah ah, bu sıcak geçirmemin tek sebebi sevgili Ege'cim. Evet. Ondan sonra madem seçimlere girdik, Amerika'ya gittik daha doğrusu. Cumhuriyetçilerin... Oktay bakıyorum hemen havaya girdin. Cumhuriyetçiler, Başkan yardımcısı Sarah Palin'i biliyorsunuz. Evet. Sarah Palin kitap yazıyormuş. 7 milyon dolarlık kitap anlaşması yapacakmış önümüzdeki günlerde hayat öyküsü için. Vay vay vay. Bence zaten Amerikalıların ortalaması öyküyü değil de bol bol fotoğraf istiyoruz diye. Kadın hakkında başka bir şey. Seksi, seksi, seksi. Bizde daha seksi bir aday oldu mu hiç? Olmadı. Yani çok ayıp bir şey aslında bir kadın şey başkan için ya. Yani başkan adayı. Kadın politikacı için. Niye? Öbürleri için hiç seksi lafı geçmiyor da kadın için seksi mi değil mi diye. Ama canım bize de yakışıklı diye geçer. Niye canım, seksi diye de geçiyor. Şey geçmedi mi? Mesela... Kürşat Bey Jack şey Chirac diye isim geliyor ya. Ne? Neyi? Sarkozy mı? Sarkozy. Sarkozy için söylenmeyen, Berlusconi için söylenmeyen. Herhalde. İşte ama aynı şekilde söyleniyor onlar. Berlusconi için Hovarda deniyor canım. Çok Hovarda diyorlar. Bu arada 2012 yılında acaba, Beyaz Saray'da mı bitecek bu macera? Çünkü başkanlık olasılıkları var Sarah Palin'le ilgili. Acaba bu kitabı onun için mi yazıyor diye bir takım yorumlar gelmiş. Yani kitaptan geçiyor gerçekten de. Obama'nın da kitabı vardı mesela. Hatta iki tane kitabı var galiba. Hı hı. Kitabı yazan başkan oluyor. Bu kadar basit yani. Pardon, iki kitabı ne tür? Bir tanesi Babamın Yolu diye bir şey. Babamın Rüyası mı ne? Öbürü de... Ferrarisini satan Bilge. Ferrarisini satan Obama. Ama ne güzel. Vallahi hayırlı. O zaman çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Amerikan seçimlerini, Amerikan iç siyaseti. Gerçi bizi de ilgilendiriyor elbette. Biz bir sözü sağlıklı daha kaybettik. Bush'un köpeği de sabıkalı çıkmış. Şerefsiz. Evet, kim ne yapmış yine? Ya birini ısırmış ya. Reuters muhabiri John Decker'ı ısırmış. Eğitim bak, benim de köpeğim var. Bugüne kadar bir vakası yok. Daha önce de Boston Celtics'in halkla ilişkiler sorumlusu Heather Walker'ı da ısırmış. Protokole mi sokuyorlar köpeği? Ne yapabilir yani? Zaten en fazla. Köpekler sert dille eleştirmiş. Gerçi birkaç şey daha yapabilir şu anda aklıma geldi. Modern Sabahlar gibi bir programı sizce kim sunabilir? Bence dünya tek sunabilecek tek bir şey var. Tek, evet. Yalnızca bir şey. Bir bu merkez tipi bir şey düşünüyorum. Merkez tipi bir şey, bir alışveriş merkezi düşünüyorum. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Nasılsınız Marşandes? Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açanlara bir kez daha günaydın diyelim. Önümüzdeki günlerde Müziğin Sırrı konseri yapılacak. Bir konser dizisinin ilki neredeydi? Neydi konu başlığı? Lidler ve Aryalar içimizde gezinti. İçimizde gezinti. Mükemmel bir gece olacak. Bu gece mükemmel bir gezinti olacak. Mükemmel bir gece. Bravo Fahir. Müzik eşliğinde. Perşembe akşamı. Bu perşembe akşamı Otu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Doğru. Bu arada bu davetiyeleri verirken biz aslında konserin içeriğinden biraz uzaklaşacağız ama Geçtiğimiz hafta türkülerde kadın erkek isimlerini karşılaştırmıştık. Bu hafta da türkülerde yemek isimlerini şöyle bir masaya yatıralım. Ve saatin sonunda et yemekleri ağırlıklı yoksa sebze mi, hamur işleri mi, bunlarla ilgili güzel bir araştırma yapalım diyoruz. Telefonumuz 210-30-30, türkülerde geçen yemekleri soruyoruz sevgili dinleyiciler. İşin ucunda müziğin sırrı anlatımlı konserleri için davetiyeler de var. Yani tamamen yemeğe yazılmış türküler de var bir taraftan düşününce. Tabii ya. Yemeğe yazılmış mı denir, yakılmış mı denir? Şimdi yakılmış. Yakılıyor değil mi? Yakılır. Şarkı ama yazılır. Yemek yanmış evet. Olmaz mı? Yakılmış biraz. Bana orada bir şey geldi. Bir metafor. Onu metafor olarak kullandık Fahir. Yoksa gerçekten yakılmıyor. Ama şiir olsa mesela. Şiir de düzülür galiba. Evet. Şiir düzülür. Türkü yakılır. Şiir düzülür. Şarkı yazılır. Yazılan ne var? Ha, şarkı mı? Yani şarkının yazılması aslında düşününce çok yakın zamana denk geliyor. Çünkü zamanında şarkıyı yazma diye bir şey yok. Nota falan olmadığından büyük ihtimalle o yüzden yakılıyor yani. Hmm. Bir de yani türküyü düşününce yanık sesli bir adam. Bu ses neden yandı? Uzun boylu bıyıklı. Türkü yakmaktan. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? İyi günler. Ben Yusuf Engin Erenkuş. Merhabalar Yusuf Bey. Hoş geldiniz. Bulduk. Biraz tanıyalım sizi. Gümrükte çalışıyorum. Eski bir otluyum. Nerede? Gümrükte mi çalışıyorsunuz? Evet. Nerede iş yeriniz? Gümrükte Şarlığında. Yusuf Bey, ODTÜ'den gümrüğe ne diyorsunuz? Peki, tavsiye etmiyorum. Peki bir şey diyeceğim. Bu havaalanı yolundaki o gümrük şey kapandı mı? Daha doğrusu taşındı mı? Ne oldu? Orada bir yer vardı havaalanına girerken. Şu Tasiş'te mi bahsediyorsunuz? Ha, evet evet. Yok evet. O diğerinde duruyor. Ama bir şubesi de Ulus'a açıldı. Ha, Ulus'ta. Bir şube de Ulus'a açıldı. Nerede Ulus'ta? Bu Anapartla çarşısını biliyorsunuz. Evet. Hı-hı. Onun en üst katında. Peki orada güzel şey bulabiliyor mu Yusuf Bey? Çok normalde bulamayacağınız değişik şeyler bulabilirsiniz. Mesela kobra başı şeklinde nargile marpucu bulabilirsiniz. Wow. Kobra başı mı? Uzun yıllardır aradığım bir şey. Yani evet ya. Ya çünkü nargile içerken bir kobra başını dudaklarıma değdirmek istiyordum. Bunlar zaten biliyorsunuz yani gümrüğe terk edilmiş şeyler. Yüzden... terk edersiniz kobra başına ne yapacaksınız? Bakamayacağı kobra başlarını gümrüğe terk ediyor insanlar. Yazık. Peki Yusuf Bey, hemen cevabınızı alalım. Tridine tridine tridine bandım. Teşekkür ediyoruz. Tritle başladık. Et yemeklerine geçeriz umarız. Sağ olun, kolay gelsin efendim. Tritle başladık türkülerdeki yemekleri araştırmaya. Valla trit dedi Yusuf Bey, canım trit çekti ha. Hiç yemediğim bir şey olduğundan çekse mi canım, çekmese mi? Sen bunu var ya, bir kere yesen var ya, bağımlısı olursun ha. O derece söylüyorum. Merhaba ya. Ben bir trit bağımlısıyım. Aramıza hoş geldin. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Harika ben. Harika hanım. Harikasınız. Evet. Hemen cevabınızı alalım. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman. Zeytinyağlı yiyemem amanında genel bir yemek söyleniyor değil mi? Genel olarak yani zeytinyağlılara karşı bir hastalık söz konusu. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Yalnız Harika Hanım'ın sesi de Bediye Akartürk gibi geliyordu. Keşke birazcık söyleseydik. Evet ya, birazcık bir... Harika Hanım'ın hayatı boyunca aldığı en güzel iltifatlardan. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Oktay Bey kimi? Nalan Altınör. Nalan Altınör. Hanımefendi, kiminle görüşüyoruz? Ben Tülin. Tülin Hanım, hoş geldiniz. Tanıyalım sizi biraz. Hiç çalışmıyorum, ev hanımıyım. Kızımı evet. Büyütmekle vakit geçiriyorum. Kaç yaşında kızınız? 12 yaşında. Hı, 12 yaşında. Büyümüş artık ya. Siz de artık bu güzel sesinizi değerlendirebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sanırım oradan öyle geliyor. Yok yok. Yok hayır, Nalan Altınörs gibi geliyor sesiniz. Vallahi şiir gibi. Şu anda benim tüylerim diken diken. Siz konuşuyorsunuz, sesimi çıkartamıyorum o derece. Peki efendim, çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Tülin Hanım, hemen alalım cevabınızı. Bir tokat türküsü vardı ama oymadımak. Gerçi et yemeklerine uymadı ama sebzeden gidiyorsunuz şimdilik. Madımak ama sadece otun adı değil mi? Yemeği de oluyor mu? Yemeği var. Yemeği de var. Peki kesinlikle. Efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Tokat vardı, hatırladım da ille de roman olsun var ya. Hmm. Onda şey diye söz var. Etsiz yemek yemezler diye. Tam benim zevkü. Hakikaten bir tarafta böyle zeytinyağlı yiyemeyenler. Bir tarafta etsiz yemek yiyemeyenler. Günaydın efendim. Günaydın. Efendim? Efendim? Alo. Ha, merhaba beyefendi, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Recep Yılmaz ismi. Merhabalar Recep Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? İşten çıktım, Otlu Teknokent'te çalışıyordum, gececiydim. Eve doğru yol alıyorum. Gece ne yapılıyor Otlu Teknokent'te? Özellikle pazar gecesi yani. Ben yapılmıyor ki. Ne yapıyorsunuz hakikaten Recep Bey? Valla bu soruyu soranlara cevap verirken biraz körenıyorum. Fark etmişsinizdir. Ben bir teknoloji şirketinde çalışıyorum haliyle, Teknokent'te olduğu için. Evet. Teknoloji casusluğu olmasın diye mi? yok. İşte bizden hizmet alan müşterilerin bir takım takipler alıyor. Onlardan sonra çıkarsana beşçileri bildirmek üzere. Bir takım sıkıcı işler mi? Aynen öyle. Ya yani belki robot falan değil. Robot falan yok. Yok. Hayır, şey mi mesela, Hindistan'da falan filan da o takip ettiğiniz işler böyle bir hani gece gündüz farkından dolayı mı gece mesaisi yapıyorsunuz zorunlu olarak? Ya pazar pazar ne gece mesaisi Recep Bey, belki şey vardır. Evde bir sıkıntı olmuştur. Adam Ceyiz nereye gitsin? Eşi dostu yoktur. Bari iş yerinde geceleyeyim diyordur yani. Yok, ben de kız babasıyım. İkiz kızlarım var benim. He, kızları bırakın evde pazar geceleri. Özlüyorum da ya. Ondan değil vallahi. Aslında ben de gece çalışmayı istemiyorum ama. Kolay gelsin Recep ya. Recep Bey geceleri çalışır. Yok, aslında ayın bir haftası gece çalışıyorum. Diğer hafta normal çalışıyorum. Peki efendim. Ben... Çok teşekkür. Başka sıkıntınız var mı bize? Yok. Siz ilerleyesiniz inşallah. Biz de şu anda aracı park ettim. Benim adamın karşısında duruyorum. Ben aslında Silivri zamanlığımı söyleyecektim ama arkadaş söyledi. Ben şeyi söylemek istiyorum. Buyurun. Yemeklerden sonra meyve olsun. Kiraz aldım dikmeden, badinem dallarını dükmeden diye bir türkü vardı. Kiraz olarak eklersiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ortaya meyve de yaptırdınız. Sağ olun. Evet evet. Kaçta başlıyor bu arada akşam mesainiz Recep Bey? Gece 12'den sabah 8'de. İyi, konser davetiyesi verirsek konserden çıkar rahat gidersiniz ederim. Güzel güzel. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağ olun. Bu arada aldım, dikmeden, Türkiye hakim olduğunu, Türkü dünyasına hakim olduğunu gösteren en net şey herhalde hangi yöreden olduğunu söylemek değil mi? Evet, o çok önemli. Tokat bir şey yöresinden. Bir de derleyeni söyleyen varsa o bir numara olacak gözünüzde. Günaydın efendim. Eskişehir yöresinden. Eskişehirli sanatçımız, adınızı alalım. Mithat Körler mi? Ben Usas. Usas Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Nereden biliyorsunuz Türk'ün yöresini? Ya şu anda okuldayım ve müzik kitaplarını karıştırıyorum. Ha, karıştırarak. Buyurun efendim, alalım cevabınızı. bu halkalı şeker, hasiretlik şeker diye bir türkü vardı. Halkalı şeker nasıl bir şeker? Yani ben lollipop gibi canlandırıyorum. Yuvarlak yuvarlak oluyor ya böyle. Vın vın vın vın vın vın. Böyle yeteri kadar bakınca kafam bir garip oluyor ya. O şeker işte. Ha, haplı şeker. Böyle sadece bakarak bir hoş olabiliyorsun. Ha, şaşı bak şaşır. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim, yayınlar. Biz o zaman gıdadan gidiyoruz herhalde. Gıdadan gidiyoruz. Yemekten evet. Bir tek şimdi burada ben bir tiritle hani zeytinyağlıyı da sayalım. Bir de tirit var yani. Yani bir Adana yöresi o kadar Türkiye imza atmış bir yöre ve de kebaba imza, bir Adana kebabı türküsü yok mu ya? Kebap fonetik türkü... olarak Türkiye'ye uygun değil galiba ya. Kebap. Yani oyun öyle bir kebabı, türkü olurdu ki. Kebap. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Volkan Bey ben. Merhabalar Volkan Bey, hoş geldiniz. Kendinize Volkan Bey diye mi hitap ediyorsunuz? Kendimi öyle diyorum, evet. İyi de yapıyorsunuz Volkan Bey. Ben inşaat mühendisiyim. Volkan Bey, inşaat. Volkan Bey Bey. Volkan Bey, bekar mısınız? Ne yazık ki evet. Ben anladım zaten. Ben Volkan Bey, inşaat mühendisiyim. Genç evet. Kızlara duyulur diye başladığınız sohbeti. Evet, WoW oynayan 25-30 yaş arasında bir bayan arkadaş arıyoruz. Bu hoş kahkahadan sonra tarifler sıraya girdi Volkan. Numaramı da vereyim mi canlı yayında? Yok, isterseniz verin. Bizim üstümüzden bulurlar. Bulurlar diyorsunuz. O gülen çocuk vardı, kim o? Volkan Bey, evet. Hemen türkülere daha bir de güzel sesinizle bir de türkü alalım. Hani de benim 50 gram pastırmam, pastırmam. Anladın sen onu. Volkan Bey, güzel yükselen bir grafiği bir anda ne yaptınız bence, aşağılara çektiniz ama ben, onun da hastası vardır. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Oldu, iyi günler. Volkan Bey Bey. O Konyalı'nın türküsünde bütün gıdalar sayılıyor muydu pastırmayla başlayıp? Bazıları sayılır. Pırasam var. Pırasam var. Üç mum yaksam arasam diye. Var. Sonra? Başka ne vardı ya? Anladın sen onu Oktay. Bu arada türküler geçirdiği gibi olduk. Biz de hakimmişiz bayağı türkülere. Yani. Aşk olsun. Bunların hepsini biliyoruz ya. Uzakları yakın ettik o kadar senedir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Fuzuli Topal. Merhabalar Fuzuli Bey. Radyonuzun sesini kısar mısınız biraz? Ben kısarım belki de. Kapattım. Heh, buyurun efendim. Fuzuli Bey, dinliyoruz sizi. Kastamonu türküsü vardır. Tridine bandım, bedama verdin, para verdim, aldım. O söylendi Fuzuli Bey. Başka? Var mı? Yok. söylendiyse şansımız kalmamış demek. Fuzuli Bey. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ay, adamın hevesi kırıldı ya. Hakikaten ayıp oldu. Bence yöresini söylediği için bence almakta fayda var. Ne yöresi dedi ben? Kastamonu yöresini dedi ya. Yusuf sevgili dedi. Dinleyiciler telefonumuz 210-30-30 türkülerdeki yiyecekleri bu sabah listeliyoruz ama dön dolaş habire tritteyiz ya. İki kere tirit geldi. Bir kere de tirit geldi onu sonra kiraza dönderdik. Pastırmamız var. Bir alkalı şeker var. Kalsak, yok. Madımak. Et yemeği hiç gelmedi ya. Hep tirit bunlar. Tirit de, sen et yemeği derken. Tirit de et yemeği abi. Etli oluyor tirit. Suyuyla oluyor. Suyuyla değil mi oğlum? Etli kereviz. Onunla ilgili bir şey olabilir. Etli kereviz. Bir bak bakalım. Etli kereviz. Neye bakıyorsam oraya bakmaya çalışacağım ama. Wikipedia'da var etli kereviz. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özkan ben. Özkan Bey hoş geldiniz. Tanıyalım sizi. Hoş bulduk. Biraz. Özel bir şirkette çalışıyorum. Bu kadar. Bu kadar. Geceleri mi çalışıyorsunuz siz de? Hayır, ben gündüzleri çalışıyorum ne yazık ki. Evli misiniz Özkan Bey? Evliyim. Benim iki kızım var benim de. O ne güzel, hep ne güzel. Bu sabah kızların kız babaları arıyor bize. Peki Özkan Bey, aklınızda hangi türkü var? Helva yapsana. Helva. Ne duruyorsun, helva yapsana. Arkadaşlar tatlıyı da aldık ama ana yemek yok hala ya. Ben onun sıkıntısı içindeyim. Hiç kebaplı türkü geliyor mu aklınıza Özkan Bey? Ne yazık ki hiç gelmiyor. Siz Adana, Diyarbakır deyince biraz düşündüm ama yok yani. Gelen bir şey yok. Bende geldi bir tane. Valla bir tane belki var. Belki de sabah sabah insanların aklına kebap gelmiyordur o yüzden. Ne geliyor? Halkalı şekerli helva mı geliyor? Yok canım. O da bayar. O da bayar Özkan Bey. Teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Sabah kahvaltısında tayın helvası çok güzel olur esasında. Şahane bak. Gerçekten de pekmeze bana. Evet. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere yine. Bir tane kebaplı türkü var. Bir ya, tane var mı? Gerçekten var. Etli kereviz gibi bir türkü ise hiç dinlemiyoruz. Hayır. Orman kebabı. Aman ormancı. Orada dediği zaten şey. Evet çok hoştur o. Orman kebabını yiyen kişiye mi ormancı deniyor? Günaydın efendim. Alo. Merhaba beyefendi hoş geldiniz. Merhaba iyi günler günaydın. Buyurun. Kebapla ilgili bir türkü istiyordunuz değil mi? Evet var mı gerçekten? Evet var tabii canım olmaz olur mu? Hangi yörenin? Gerçi kebaptan anlaşılır. Siz söyleyin. Şimdi doğuda bir yörenindir eminim bu. Şimdi hangi ilin olduğunu bilmiyorum ama şey diye bir türkü var işte kebabı köz öldürür narey narey narey hey narey diye. Onu biraz mırıldanır mısınız? Efendim? Biraz mırıldanır mısınız? Yani yok. Türkü söyleme yeteneğim öyle pek yok. Yok siz melodiyi şey yapın biz çıkartacağız. Ben biz onu söyleyeceğiz. Diyorum. Biz şey kebabı yapacağız. Peki söylüyorum. Tamam söylüyorum. Kebabı köz öldürür. Narey, narey, narey, narey, narey. Kebabı köz öldürür. Narey, narey, narey, narey, narey. Size yapılabilecek en büyük kötülüğü yaptınız beyefendi. İsminizi de öğrenelim efendim sizin. Hasan Uskut ben. Hasan Bey çok teşekkürler. Evet ben teşekkür ederim iyi programlar. Çok kebabı köz öldürür gerçekten bak bu mangal başında yakılmış bir türkü değilse. Ben de şerefsizim. Ben de hiç bu işlerden anlamıyorum yani. O, e sen bu işlerden anlamazsın Ege'cim zaten. Genel hiçbir şeyden anlamıyorum. Hangi işlerden? Yani ben anlamadım. Ocak başında şeyi düşün işte o ocakçıyı düşün. Böyle közü yelpazelerken adamın canı sıkılmış. Kebabı diye coşmuş yani. O bir de o el hareketi de şey ritim tutma gibi. Türkü de hızlı dikkat eder. Bir de nare ediyor ya orada nar zaten ateş demek ya. Nare nare nare nare. Nare nare. Buyurun Hasan Bey. Eserinizle övünebilirsiniz. En son ihtiyacımız olan şey bir başka koro çalışmasıydı. Günaydın efendim. Merhaba beyefendi. Nereden arıyorsunuz bizi? Merhabalar ben Hacettepe'den arıyorum. Kimsiniz? Hacettepe'nin neresinden? Emre Güçdemir. Geçen telefonu kesilip unisex diyen adam benim. Aa size ne kadar üzüldük biz ya. O sabah öyle derinlemesine bir tartışma kusura açıyordunuz. Kusura bakmayın yani ben Türkiye'nin sosyokültürel yapısından girip başka yerlerden çıkacaktım yarım kaldı. Sıkıcı oldu diye galiba hat kesildi. Siz Hacettepe Hastanesi'nde misiniz şu anda? Yok yok ben öğrenciyim. Öğrencisiniz. Peki efendim. Hemen yemek konusuna dönelim. Var mı? Şimdi benim bir tane şey var. Gel bana gel bana börekler açayım sana var. Bu hani yemekten sonra konulacak börek servisi. Bir de hani sayar mısınız bilmiyorum da Tarkan'ın kuzu kuzusu var. Bunlar Türkü olarak mı düşündünüz? Kuzu kuzu böyle et yemeği çağrıştırdığı için onu. Şimdi Hacettepe'de psikiyatri servisi var. Üçüncü kartta. Orada Orhan Bey var. Orhan Bey'e gidiyorsun. Orhan Bey. Mikrofon kullanımı konusunda çalışmaları var mı? Onu da sorun da. Mikrofonu yiyecek gibi yaklaşanlara bir tedavi var mıymış? Onu da sorarsın. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Yani Tarkan'ın şarkısında kuzu kuzu... Ben hiç yenilecek bir şey gibi düşünmemiştim ya. Kuzu çevirme misafir diye ol gel bana da Nazan Öncel'in türküsü zaten. Ona bakarsan. Evet. Günaydın efendim. Dünyası. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Belma. Belma Hanım hoş geldin. Oktay Bey kime benziyor Belma Hanım? Belma Hanım biraz daha konuşur musunuz? Radyonuzun sesini kısarken kısıyorum falan diye. Kısarken konuşabilirim. Arkadaş kısarken ben konuşayım. Ay Neriman Altındağ Tüfekçi. Neriman Altındağ Tüfekçi. Evet. Aynı sesiniz Neriman Altındağ Tüfekçi gibi Belma Hanım. Türkiye'nin ilk kadın şefidir. Çok değerli bir sanatçıdır. Lütfen. Geçen gün çok sinirli birisine benzetmiştiniz ama perşembe günü sinirimle... Sinirinizden ağladınız mı? Sinirli biri değil. Sinirli biri kim ya? Perşembe günü Oktay... Fahir Bey. Evet. Çok sinirli misiniz? Diye sinirleri sorayım. Bozuktu sinir. Ya. Sonra... Evet. Hasta ve hasta değil. Sağlıklı ve sinirli. Böyle tarif ediyoruz. Bugün gene sinirimle geldim. Sinir derken bozuk sinir. Evet. Belma Hanım hangi türkü? Ankara türküsü. Bılgırı kaynatırlar. Bılgırı kaynatırlar. Bılgırı kaynatırlar. Nasıl da oğlum biraz melodisini yapsanız ha. Ay onu geç kesin. Lütfen. Ölümü görün. Arkadan arkadaşlar söylüyor. Söylesinler bakayım. Bu kadar mı? Bu kadar neşeli arkadaşları olmasına rağmen. Ha. Aman çirkini söyletirler. Belma Hanım size kritik soruyu soruyorum. Sorun siz bakayım. Oynayan tarafta mısınız söyleyen tarafta mı? Oynayan diyelim. Oynayan diyor evet. Arkadaşlarınız arkadan. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Bir daha vardı. Bir tane daha alalım. Daha var evet. Tabii. Ya biraz önce arkadaş Tokat türküsü dedi ama Madımak Sivas türküsü. Ha, Sivas doğru. Ya bir de roman türküsü var Şakşuka. Şakşuka o da ama yani 2000'li yıllara damgasını vuran. Roman türküsü roman diye türküsü. De bir şey yok. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Oktay'la sana bir koro çalışması hazırladık. Koro çalışması Ege. Yaptık. Bılgırı kaynatırları söyleyeceğiz. Onu tam şimdi aradan önce bir kısa ara vereceğiz. Sana yani. Bir... destek vereceğim diye perişan oldum ya. Fahir'cim Belkıs Akkali sesini sen alıyorsun. Bediye Akar türkü ben alıyorum tamam mı? Hadi. Sizi kim alsın? Aman bulguru kaynatırlar, yavrum bulguru kaynatırlar. Güzeli oynat. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Amanın komşular yetişin ha dostlar. Modern sabahlarda yine türküler geçidi var bu sabah. İçinde yiyecek içecek geçen türküleri soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nalan ben. Nalan Hanım hoş geldiniz. Bulduk. Hemen dinliyoruz sizi. İki tane türkü buldum ama bir tanesi benim için tehlikeli. İlkini söyleyeyim. Hayır canım onu da söyleyin. Niye? Ayrımcılık yapmayın türkülerimiz. Biz tehlikeden hoşlanırız Nalan Hanım. Sözleri benim için tehlikeli. Hani çok fazla konu çıkabilir size. Yani söyleyin söyleyin lütfen. Ay çok merak ediyorum. Şimdi meraklandırıcı spot gibi oldu Nalan Hanım. Evet. Önce ilkini söyleyeyim. Et getir ekmek getir. Et getir. Ekmek getir. Onu biraz mırıldana da bari biz de tam çıkartalım. Et getir. Kim söylüyordu hiç bilmiyoruz. Hey et getir ekmek getir. Baldan da baldan da haberin olsun. Bal da varmış. Daha devamında var bir sürü şey de. Bence bu şey olabilir ya. Yani Sivas türküsü olabilir şeyde. Gerçi Ezgi falan benzemiyor evet. Da. Madımak madımak diye haberi ot diye yiyen adama. Öbürü de, götür ekmeğe getirin de bu içimiz dışımız şey oldu diye. Öbürü nasıl? Bu da şey Konya türküsü. Bir önceki Ege türküsüydü. Tamam. Haydi bizim evde şekerli okum bardağı var. Başka? Ama şimdi siz böyle anlatmasaydınız hiç bizim aklımıza değişik değişik şeyler gelmeyecekti. Şimdi manyak manyak şeyler geldi aklımıza. Hepimiz birbirimize bakıyoruz. Bizim evde şeker lokum kaymak mı var? Badem. Badem var. Başka ne var? Devamını söyleyeyim ama durumu kurtarır inşallah. Kurtarırsa bakalım. Yavaş da yürü arkamızda Adem var. Keşke şeye çağırsaymış ya inşaata çağırsaymış. Gerçi inşaatta da top var. Çok sağ olun Nalan Hanım. Görüşmek üzere. Bizim evde badem, evde şeker, evde kaymak var türküsü. Bu arada Nalan Hanım'ın sesi biraz güzel miymiş? Nalan Hanım ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin primadonnası diyorum ben. Primadonnası. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Kenan ben. Kenan Bey hoş geldiniz. Hakim misinizdir türkülere? Vallahi fena değil hoş yani. İyi bir dinleyiciyim. Dinleyici olarak hakimsiniz. Buyurun efendim. Evet, şimdi giriş yemeği olarak zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman var. Bravo. Sofra kuruyorsunuz siz yani. Giriş yemeğiyle başladık. Evet. Sonra kebapla ilgili var. Bir Azeri türküsü sanıyorum ama eski bir şeydir. Araz üstte, buz üstte, yanar kebap köz üstte diye bir Azeri parçasıdır. Aa, bunu bir dakika... Araz üstte, koz üstte, tello, kebap üstte, koz üstte, tello, tello, tello, tello, can tello. O değil mi? Hayır. Hayır, bu Azeri dedin. Türküsü. Bununla alakası yok. Ay balam, araz üstte, koz üstte, tello. O değil mi? Hayır, o senin dediğin İtalyan türküsü. Tello, tello, tello, tello. Hatta teyo diye okunur o türküde. Başka ne var? Bu kadar. Tatlıyla kapatsaydık. Tatlıyı bulamadık. Peki bizim evde badem şeker var. Çok... Size geliyoruz o zaman tatlıya. Adem'e dikkat et türküsü var. Onda tatlı türküsü olarak. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yalnız Kenan Bey'deki ses Nida Tüfekçi veya Hasan Eylen. Bütün dinleyicilerimize bir güzel türkücü ismi söyleyelim ya. Hasan Eylen diyorum ben Kenan Bey'e. Günaydın efendim. Alo. Alo, merhaba. Merhaba efendim. Aynı Sümer Ezgür. Hemşerim sayılır zaten. Kimsiniz? Yani ben Ceren. Ceren Hanım, hoş geldiniz. Ben de kebap türküsü buldum. Ha, süper. Evet, aşağıdan gelen o hanım oynasın. Tek bir kebabını da yiyen doymasın. Doymasın. Yani... Doymasın. O doymasın, evet. Teklik kebabı... Daha böyle şey garnitür gibi bir şey mi yani? Bence ana yemek olmalı, kebap oldu mu? Ama doyulmadığına göre. Çok güzel küçükmüş. Yiyip doymuyorlar. Doymuyorlar. Peki sağ olun Ceren Hanım. Teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Şey gibi yemekteyiz programda. Aç kaldım. Keklik kebabı yapmış aç kaldım. Günaydın efendim. İyi günler. Merhaba efendim. Ben Hale. Hale Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öğrenci misiniz Hale Evet, Hanım? Öğrenciyim. Radyonun sesini biraz kısar mısınız lütfen? Radyo kapalı şu an aslında ama. Ne var evde? ben iki tane türkü hazırladım. Buyurun. Siz bayağı... Siz derlemeniz mi efendim? Hale Gür yazıyorum buraya. Evet. Bir tanesi kıvırma koydum tasa. Karaman yöresinden. Onu biraz mırıldanın. Kavurma mı? Kıvırma. Kavurma değil mi? Yok, bu pardon. Bu Erzurum yöresindenmiş. Kıvırma. Kavurma. Kavurma. Kavurma, evet, o kavurma koydum tasa. Güzel türküymüş bu. Başka? Diğeri de kebap ince şişince Karaman yöresinden. Bunun sözlerini okumak istiyorum size. Buyurun efendim. Kebap ince şişince, kebap şişte pişince, aman aman neneler, tombul tombul memeler. Çeten gömlek çetiri, öldüm kahir götürü, aman aman neneler, tombul tombul memeler. Peki hayal, sabah sabah radyoyu aldık, memeler dediniz. Bir kebap dediniz, bir memeler dediniz. Oldu mu şimdi Hale Hanım? Çok sağ olun efendim, görüşmek üzere. Rica ederim, iyi günler. Bence memenin bir yiyecek olarak düşünmesi yanlış. Evet canım daha. Orada metafor zaten. Yani meme kebabı. Hale Gür. Evet. Yalnız kebap türküleri bak dikkat ederseniz hep coşkulu. Öbürleri biraz böyle acıklı falan. Bir yoğurt koydum dolaba var bak onu da ihmal ettik. Yoğurt koydum dolaba ellere. Alo. Alo. Hoş geldiniz. İyi günler. Kimle görüşüyoruz? Kamer. Kamer Hanım çok neşelisiniz. Evet öyleyiz. Maşallah. Adeta. Çok teşekkür ediyorum. Güzide kasacı diyorum adeta güzide kasacı. Ben adeta kamer genç diyecektim. Evet genelde öyle susayım, söylerler. Susayım susayım dedim ama gene söyledim. Buyurun efendim. Karpuz kestim yiyen yok. Onu bir söyleseniz bize. Ya ben dinleyici olarak bulunuyorum. Sesim pek güzel değil. Olsun mırıldanın biz yemek söyleriz. Yemek ve içmek deyince bu aklıma geldi. Ben de sizle konuşmak için kamer Hanım çok iyi yaptınız da. Yani sanki bugün şu ana kadar söyleyen dinleyicilerimizi gördünüz. Evet. Hiç sesi güzel olmasına gerek yok dikkat etmişsinizdir. Yok ben söyleyemeyeceğim. Söyleyemeyeceğim. Tabii karpuzu öyle tek başına kesersen hiç kimse yemez. Onu sen bir söyler misin Kamer Hanım yerine? Hayır. Karpuz kestim yeğen yok. Hayır söyleme. Yeğen diye söyle. Ay, ama nasıl bir arada kaldım çocuklar. Arada kaldım. Beni ayağı var. Günaydın efendim. Alo iyi günler. Merhaba efendim. Ben Filiz. Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Horozumu kaçırdılar suyuna da pilav pişirdiler. Doğru gerçekten de pilav. Çocukluğumuzun şeysi evet. Bulgur da var, pilav da var sofrada. Bir tane de elmayı top top yapalım, kızlara bahşiş atalım. Elmayı top top yapmak ne demek? İşte elma tatlısı yapıyorlar herhalde. Ha, tatlı. Ve o elmaları, tatlı elmaları kızlara mı atıyorlar? Evet. İçine para sıkıştırıyor. Herhalde. Mesaj yapıyorlar içine. Niye böyle bir şey yapıyorlar sizce hanımefendi? Vallahi bilmem, onu size soracağız. Doğru. Evet, onu bilirsiniz. Sağ ol efendim, görüşmek üzere. Oldu, iyi günler. Benim böyle bir sapıklığım var, ne yapayım, tutamıyorum kendimi. Bir kız görünce hemen elma tatlısı yapıp içine bir ellilik atıyorum. Günaydın. Alo. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Azize ben. Azize. Oh, Azize. Oh, Azize. Azize Gürses diye yazıyorum ben. Azize. Olur. Peki. Ya az önce Ege kebap hani hareketli türkülerde geçiyor dedi ya. Evet. Benim aklıma aslında acıklı bir türkü var. Evet. Kebabın geçtiği. O geldi. O zaman acılı kebap. Olabilir. Şöyle. Şöyle ki. Evet. Yandı yürek kebap oldu, gül bahçemde hazan oldu. Hem sever hem sevilirdik bu ayrılık. Bize ayıp, biraz ters oldu ya. Bu ayrılık biraz şey oldu. Aynen yani. Öyle. Çok ama küçük. Hakikaten şeydir böyle, acıklı böyle. Biraz mırıldanırsınız, o acıyı biz de yaşamak istiyoruz sizle beraber. Çünkü acılar paylaşıldıkça acılır, sevgiler paylaşıldıkça şu olur. Fine, mikrofonumun tamam. Bozulmasına çok çok az kalır. O zaman. Buyurun. Yandı yürek kebap oldu, gül bahçemde hazan oldu. Hem sever hem sevilirdik bu ayrılık neden oldu? Öyle işte. Bravo vallahi. Hanımefendi çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Burada yürek, bu yürek de mi şey? Yani yürek yanıyor da kebap oluyor. Hani öyle yürek kebap oldu. Yürek mi yeniyor? Yani sakat at yani. Sakat at tipi bir şey. Bak tüylerime bakın. Şu anda kollarımı gösteriyorum arkadaşlarıma. Diken diken. Şu anda diken diken. Çok sağ ol Fahir Bey. Hangi arkadaşlarınıza gösterdiniz de söyleseydiniz keşke. Bugüne kadar bu kolları kimler gördü bizden önce? Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyorum? Alper Oymak ben. Alper Bey çok iddialısınız, hayırdır? Evet, ben Karadeniz türküsü söyleyeceğim. Ha, hey be yavrum benim, ne güzel, evet. Hamsi koydum tavaya, başladı oynamaya, kalktım baktım hamsi yok, başladım ağlamaya. Bir balık yemedik ya, hakikaten sofrada balık yok. Hamsiden başka balık var mı acaba herhangi bir türküde ya? Valla bilmiyorum ama benim direkt aklıma hamsi geldi. Hamsi. Çok sağ olun efendim. Rica ederim, iyi günler. Hiç var böyle bir çupralı mupralı türkü var mı ya? Hamsi koydum tavaya. Ben size başka bir şey sordum. Aa şeyin vardı ya, ya bu. Bir, palamut diye türkü mü? Barbunlu ya. Veya akşama şey şeyleri getireceğim. Ha balıkları. Ha. Kabur bastır, balıkları. Kabur diyor. Balıkları. Melik, Melike miydi? Ha. Melike, Melike. Hı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İrem. İrem Hanım hoş geldiniz. Hemen alalım. Hoş bulduk. Şey var, Silifke'nin yoğurdu kısmını kimler doğurdu diye. Bir kez daha yoğurt geldi soframıza. Sağ olun efendim, görüşmek üzere. İyi günler. Hayır, onu bir söyleyelim. Neydi? Söylemeyin ya, niye söylüyorsunuz? Söyle. Aman Melike'm kabur balıkları. Aman Melike'm. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tolga ben. Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Balıklı türkü var mı aklınızda Tolga Bey? Yok, balıklı yok ama kelle var. Aa tabii ya. Doğru, hemen bir mırıldanın bize. Galiba bir roman türküsü ama. Ama nini kelle mi? Roman türküsü diye bir şey yok ama biz evet bir roman oyun havası diye şey yapalım. Ama nini kelle kelle. Altın üstünü yelle. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Bunlar soframızda hep eksik var. Tavuklu türkü yok, bir tavuk yemeği yok. Patates varmış işte. Horozlu var. Horozu kaçırmışlar. Ha, suyuna horozlu. Pilav pişirmişler. Suyuna pilav evet. Horozlu kim yedi abi? Çünkü suyuna pilav pişince otomatikman. Horoz nerede diye sorarlar adama. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben miyim şimdi konuşan Uğur Aydın. Ha merhabalar. Neydi? Merhaba. Kendinizle bir çatışma yaşadınız ama hemen yok, geçti. Yok hayır, şimdi radyodayım, arabadayım mı? Hangisi diye düşündüm pardon. Şey hep yemeden bahsedildi. Yani yedikten sonra da bir şekilde içilir ya. Evet. Bir Ege türküsü herhalde. Yemek yok içinde ama içmeye bahsediyor. Hadi kalk gidelim meyhaneye, çayhaneye. Nasıl olur? Yoruldum böyle. Yemeğin üstüne hem bir yürüyüş olur, midemize oturmaz. Tabii tabii, ben de içeceksin zaten. Kalk gidelim meyhaneye, çayhaneye. Baba gönlüm hoş olsun. Olur kalk gidelim meyhaneye. Ha. O değil mi? Tamam. Bir dakika Fahir, hadi bize söyle. Kalk gidelim meyhaneye, çayhaneye, meyhaneye. Ay baba gönlüm olsun. Yunanın divanında, divanında, divanında gönlüm şen olsun. Ege türküsü değil o. Evet değil. Ege türküsü dediğin. Ege türkülerinde genelde öyle kalkıp gidecek bir hali olmuyor. Kalk güle otur ya boş ver diye oluyor genelde türküler. İşte Ege'ye bir ormana gidelim dedik. Orada ormancı çıktı. O zamandan beri ağzı yanmış insanların. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle ben? Sir. Çisil. Çisil mi? Sir. Benim adım Sir, soyadım Adam. Buyurun efendim. Çisil. Ben şey diyecektim ya, leblebi koydum tasa kız annem, kavurdum basa basa kız annem vardır ya. Evet, onu doğru. Biraz bir mırıldanır mısınız? Leblebi koydum tasa kız annem, kavurdum. Çisil Hanım. Efendim. Kullanıyorlar sizi türkü söylemek için. Çok sağ olun efendim, görüşmek üzere. Yaşasın, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kafalar çok güzel Çisil'cim. Leblebi'yi hadi bakalım. Tasa koyup tabii şey yaparsan. Çereze kadar düştük ama ya. Bir şöyle güzel bir balık yemeği yok mu ya? İşte kabur balıkları var. Diyoruz, kabul kabur etmiyorsun balıkları. Abi. Günaydın efendim. Günaydın. Tekrar Özkan ben. Ha, merhaba Özkan Bey. Buyurun. Fasulye. Fasulye diyorum. Ama bu fasulye 7,5 daima. Hem kaynasın hem oynasın. Yandan Süleyman Süleyman. Ben hiç duymadım bunu Özkan ya. Aman Özkan bu uydurduğun gibi geliyor. Aman bu fasulye 7,5 daima. Aman bu fasulye 7,5 daima. Hem kaynasın hem oynasın. Candan Süleyman, Süleyman, Süleyman, severim seni candan. Çok teşekkür ederim. Burada yenecek şey... Süleyman tıkandık kaldık ya. Neyse. Fasulye 7,5 mu diyor? Yedi bana biraz gayma. Pahalı geldi. 7,5 gayma. Ama Ayşe kadınmıştı Fahir. Evet. Kaynadığına göre bence şey bu. Kuru fasulye. Kuru fasulye gibi geldi bana. Ha. Süleyman. Süleyman da yenecek bir şey. Son 5 dakikamız telefonlar. Ya iyi. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Hanımefendi, sizi tanıyalım. Çiğdem ben. Çiğdem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne konusunda yardımcı olacaksınız bize? Sofraya ne katacaksınız? Ya benim düşündüklerimin hepsini söylediler ama ben hemen bir tane daha yeni bulmaya çalıştım. Ham çökelek geldi aklıma. Ham çökelek, doğru. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Hemen kapatıyorum ki söylemesinler diye. Tamam. Ya bizim yüzümüzden niye dinleyicilerimizle az konuşuyoruz abi? Ya evet ya abi. Allah Allah. Şurada bir türkü zevkimiz var. Onu da hakikaten ağzımıza tıkadın Ege. Varsa yoksa yabancı müzik bu Ege. Merhaba efendim. Merhabalar, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ahmet Yıldırım ben. Merhabalar Ahmet Bey. Hemen tanıyalım sizi. Ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim şimdi. Öğrencisin. O bayağı olgun geliyor sesiniz ya. Geç mi başladınız? Olgun bir öğrenciyim. Olgun. Yani tembel. Yok, sonradan tekrar yüksek lisansa döndüm diyebilirim de. Bravo. Üniversiteden sonra okuyor. Çok güzel. Evet. Hı-hı. Buyurun efendim alınca. Ben de bir Konya türküsü söyleyeceğim. Klasiklerden bir tane. Hani ya da benim 50 gram pastırmam pastırmam diye giden bir türkümüz vardı. Volkan Bey'in söylediği türkü. Evet, onu söylemişlerdi. Başka Konya yöresinden bir şey var mı? Yok, aklıma gelen bir tek bu var ama bunun söylendiğinin farkında değilim demek ki. Sucuklu arabadayım. Türkü var mı biliyor musun? Kayseri yöresinden falan. Öyle bir şey olabilir mi? Ya yani böyle geleneksel yemek, mesela bir mantılı türkü var mı? Ya deneysel türkü çalışmalarına girmem gerekecek. Çünkü şu an aklımda herhangi bir somut bir şey yok. Peki efendim. Çok sağ olun. Biz diğer telefonlara dönelim. Sağ olun. Ahmet Bey, bir şey soracağım. Mühendislik mi okuyorsunuz siz? Hayır. Tamam, yok öyle bir sormak istedim. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. İyi günler hocam. Hoşçakalın. İyi hiçbir yere bağlanmadı. Bizim komşunun oğlu ya. Var Ahmet. O aynı sesi o, çünkü o da yüksek lisans yapıyor. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Jülide ben. Jülide Hanım, hoş geldiniz. Var hoş mı buldum. Mantılı türkü aklınızda Jülide Hanım? Efendim, mantılı türkü aklımda yok da şu fasulye meselesini açıklık getireyim önce dedim. Buyurun. Gerçi radyoyu açtığımda direkt onu şey yaptım. Kuru fasulye. O kuru fasulye çok pahalandığı zaman yazılmış bir türkü. Ama kuru fasulye 7,5 liraya hem kaynasın hem oynasın. Yani şimdiki durumu çok güzel özetleyen bir türkü aslında, biliyorsunuz. Pirinci aslında. Sonra da bakliyat aslında. Pahalandı ya. Bakliyat duruyor da pirinç coştu gitti ya. Ya artık her neyse, hepsi de bakliyat sayılır. Kırmızı mercimek de artmış ya. Bulgur da artmış. Peki efendim. Orada, hububatla ilgili başka söyleyeceğiniz var mı? Yok efendim. Ha, var var. Burçak tarlası var. Avam'da ne zormuş yer yer. Burçak tarlası. Burçak tarlasında gelin olması. İyi de burçak tarlasını biz nasıl tüketeceğiz? Onu bir efendim? Değirmene götüreceksiniz. Ha, burçakları önce tabii alacağız. Ödeyeceksiniz. Ayol ne var yani? Çok şeysiniz. Hiç aman bu fahire bakmayın. Geç gördüm. Aman Jülide Hanım, bu fahire bakmayın siz. Üşengeçtir. Çok vallahi sağ olun Jülide Hanım. Geçen de benimle dalga geçmişti zaten, hastayım diye. Bak hala iyileşmedim. Gelip Ha benim yüzümden. Öyle incecik çıkıyorsun, dili açık, ondan sonra hasta olup bana bağırıyor. Çok sağ olun. Çıkmıyorum ama yani aşk olsun. Bu arada konu neydi? Ben daha yeni çıktım. Bakliyat ve hububat fiyatlarıydı bu sabah. Ve de tarla çeşitlerini soruyorduk. Mesela siz burçak tarlası dediniz, doğru cevap verdiniz. Ve de toprak çeşitleri. Ama bak bekliyorum hala. Ayın 22'sine az kaldı ona göre. Tamam, siz hazır. İlkler konseri için bilet bekliyorum. Killi toprak ve humuslu topraktan bahsettik. Başka toprak çeşidi ve alivyonlardan bahsetmek istiyorsanız dinleyin. Evet, öğleden sonra da yarın podcast'te dinleriz artık. Bakalım nelerden konuşmuşsunuz. Peki efendim, çok sağ olun. Tamam. Çok güzel reklamı da yaptı Jülide Hanım. Mantılı değil de mantoluru ben türkü biliyorum bir tane. Madem biliyorsunuz bunu da biliyorsanız sevdiğiniz arkadaşlarınıza söyleyin. Şey var, esas onu unuttuk ya. Konya türküsü müydü o? Belki haberler falan da var. Bak buna dayanamayacaksın. Vallahi hemen Oktay söyle. Kekli düz olmadı Allah. Aa. Bir an, bir an. Çıkıdık çıkıdık oynarlar. Çok güzel ya. Şimdi haber türküleri için Anıl stüdyomuzu uğrayacak. Habersiz türküler. Hangi sanatçımızın türkü albümüydü? Habersiz türküler. Ali Kırca'nın. Habersiz türküleri. Evet, şans isimleri. Müziğin sırrı anlatımlı konserlerine davetiye vereceğiz. Jülide Hanım ısrarlı istiyor. Bir tane Jülide Hanım'a verelim. Jülide Hanım'a verelim. Bugünkü davetiyemizi de ona gitmiş olsun. Bunun dışında bir davetiye daha verelim. Bir davetiye daha verelim. Verelim. Bence verelim. İlk kebaplı türküyü söyleyen dinleyicimiz. Ben sana söyleyeyim ilk kebabı. Kebabı köz öldürür Hasan. Hasan Bey. Hasan Bey'i de tebrik ediyoruz. Ona da davetiyesini veriyoruz. Yarın öbür gün bir türküler geçidinde daha buluşmak dileğiyle bu hafta... Türküyle kalın, türkü dostları. Türkü dostları için... Hangisini söyleyebilirsiniz isterseniz. Kapanışı yapacağız değil mi? Hangisini söylüyorsun? Kekliği söyleyelim. Daha böyle... Ortadan bir şey. Ortadan bir şey söyleyelim. Yani hızlı falan çok şey olmasın. Müdür Bey'in yeşil kürkü... yeni çıktı bu türkü. Müdür Bey izin verdi. Söylenecek bu türküde yanıyorum ben. Yanma da güzelim, yanıyorum ben de. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.